سبتزا شروع خود دو کن بیت آیات شم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء 119 نمبر آيات دے وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا سورت النساء کې هغه احکام چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا سورت په دریو حصو تقسیمو اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپږ احکامو بینل ارعیت مفصل بیان شو دویم حصہ یوصل پنځه د شمایات پورې وا پای کې آتا احکام او نام پاغه تفریع ورستو پمین درائی او درائیت کے من من کے زواجرو من من کے ترغیباتو رد شرکو نفد شرف دعائی مخی رد کا دے زینا بیان دے کے چھ نظر و نیاز او منق دے دبل چاپنم ہم جائز نری دارنگی یوکار چھ دے شریعت نخلافی پاغی دین بدلیگی ځکه چې کم کار پیغمبر پاک نه کړي صحابه نه کړي الله دا حکم نه دی او خلک یې کوي نو دې تغییر په حکم د الله کې راولي او د گمراه کولو هغه کار کوي چې خلک گمراه کوي دا غي بیان کوي اوس ولا اذلنهم خامخا الوم بدی لرا خامخا گمراه کوم بدی د توحید نه شیطان بې ایمان الله اوس کړي ولا امنینهم او خامغه امیدونه ور کوم د لاره د توبې د توبې امیدونه ور کوم چې تو خلاله کې نوجوانی بوډا بشه بیا و توبه وباسه علی امیدونه ور کوي ا ولا امرنهم اسم دنیا تش د امیدونه باندې روان را سکال بزاو کوم کال بزاو کوم بیا بزاو کوم په امیدونو باندې انسان روان دي دا امیدونه دا لاسو کور کوي شیطان بې ایمانا ولا امرنهم خامخا حکم بکوم دیتا پناروا باندې په حرام والي د هغه سيزونو چې الله حلال کړی فلا يبتكن اذان الانام نو خامخا کټ کوي بدی غونا د زناورو زما په نوم باندې د زناورو غونه با اغه کټکې په خوا به د زناورو د سپو د غیانو د ګړو د بيزو یا د زناورو هر یو حیوان چې دی نو داغه غوونه به کټ کړه او دا یو غوګه د فلانی بابا په نوم باندې کټ کوم او دا بل د فلانی په نوم باندې کټ کوم په شدا کارونه به کول اوسم باز خلک دا چې کارونه کوي ولا امرنهم کلا کلا غوونه سوري کوي الکانوی او د الکانو د پاره غوونه سوري کوي زکه د جنکو د پاره سوري کوي نو هغه په کې زیورات اچي نو د الکانو د پاره سره سوري کول پکارو ولا امرنهم خامغا حکم بکوم دیتا شیطان بې مانوي فلا یغیرن خلق الله نو خامغا بدلی بدی دین د الله خلق پمانه د دین سره فلا یغیرنا خلق الله خامخابت دی بده دین د الله پیدائش د الله داغا الله پیدائش چا الله انسان تک کم قسم پیدائش ورکړي نو هغه ول بدل کی هغه نقشه د دین هغه بدل کی وګورا سوره خسته انساني خسته شکل او شبهات وی داغا د سړی د پاره د خزه د پاره دارنګي هغه خسته دین وی هغه دین بدل کی ها د جنازې نه پس نبی عليه الصلاه والسلام وکټ زرو علي زکا چې مړ خپل مقام ته ورسوي دا وی نه مړ ایثار کا واره که چې موږ پی هغه د رسقاتو کو غلط کارونو د الله دینی بدل نه کا پیغمبر پاک کوئی اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن زر جنازه او که یو زر خخ کې دی وینه صبر وکا می زر خخوانو د الله غ دینی بدل نکا دارنګي نبی عليه الصلاه والسلام چې کلا د فرض مون نه رستو جمع شوی دا لټول دی دور کینی په مقدار د دی اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارک تیا ذل جلال والاکرام اخو جائز وا سنت طریقہ وا خود سنت و نفس نبی علیہ الصلات والسلام چرتا خلق جمع کړي نو په دعا باندې چې تاسو ټول جمع شي او د امام سره یو ځل دعا وکي او بیا به خورېږي هو ټیک دا کم مونږ ځان لده نو داغه نفس دعا ځان لزان لده کم مونږ شریک دي ا اتفاقی جمع راغلی وا نو داغه نرسو په جمع دعا وختل پکار دي نو سنت ځان لدی نو دعام ځان لدا فرض جمع سره دي نو دعام جمع سره ده نو باز خلق راغه هغه پور با امام ته اساری سو پور چې امام په مخ باندې لاس نه راخ کله او دعای د الله دینی بدل کا دارنګي ار یو غم او خادی وګورا نبی عليه صلوات و سلام وي چې دا خادی روټي الور کا چکلا نا ویراولې دیتا دعوت الولیمه وی ولیمه دا ولم نا ولم وی یوزه که دوتا شپا تیرشی داغی نا پس روٹی ورکا پا سبال ورکا پا بل سبا ورکا نو ناوی راغلی ندا او روٹی ورکی لنده الان ناو خانک پسند نیولی شیخ سیب بوی ناوی راغلی ندا روٹی تا دا سورکی وی ار یو طریقه دا پیغمبر اغی بدلکلا دارنگی نبی علیہ الصلات والسلام بی بیانو تویلو اسنو لآل جعفر طعامن فقد اتاہو ما اشغلوهم اغم والاو لتاسو دو روٹے بندو بسو کئی نو دیوینا تاسو دو غم والاو نا اخری نو یو غم خو پی دملی غم راغلے او بل غم پی دو روٹے غم دا روٹے پورا غمی یہ کنی دی بندو بس بکے و دو تر نیزی مخ کزم چی بندو بس تیار کم نو دا غمی دی ګونو والا تبوی ریږي برولې خشا غم بکې د پخولو غم بکې دا ورکول ملما دا د لوی غمی نو دی وینا درې راځي په دملی په کور کې ته خوراک کې دا الله دینی بدل کا دا او چې خادیو کی ها دا غې نه پس یو ځای کې رشتہ جوړ کی نو دا خپل تر هغه لاله او هغه لانه دی داخلي او دا او شو دا ونو شو ا دا ار یو شی طریقه پیغمبر هغه خلکو بدله کړی دا هغه آسان دینو نبی علی سلام به صحابه لګل ویل وی یسرو ولا تعسرو ولا تنفرو آسان دین بیان کوي خلکو ته سختی پیدا کوي خلق د دین نه ممو تنفر کوي فلا یغیرنا خلق الله نن ګوره په تپوس کول باندې سړی وس کی او نشتله و ته پوسله با الزم چې دا د سونو یو سما ځکه زما ته پوسټ راغلو نو دای رولیو دورې فروټ رولیو دورې خګه رولیو دورې دا کړیو نو هغه ته سره خرچه شته نه او سيزینه نو ته پوسونم ګران شو خادم ګران شو یره هغه موږ له خادې له دا شه رولیو زمون غوسنه کیږي موږ نو سبانه وو نو هغه خپل ولیانی هغه رشتي هغه خپل ولی هغه پاتوشو په سبانه پروسوماتو باندې اسان زا وسان رازا دا لانجی پکو که چا دل سرولو دیر غدا که وزد کی گی دا غیر دیر اولو ورکا و چه وزد نیکی گی دا سزا یسرو ولا تو اسرو ولا تو نفرو فلا یغیرن خلق الله خلق نند الله دین بدل کرده او دا طول طریقی و تچا با ایمان خود ری شیطان اغا قسم کرده لأتخذن یو لأزلنهم دوا ولا امني انهم در ولا امرنهم سلور ها فلا يبتكن دارنگي ولا امرنهم ها دا سو حکمونه کړی بې معنا خلق لبا امید نور کوما خلق تبا حکم کوم پنارواو خلق با گمراه کوم با خلق با علوما نو فلا یغیرن خلق الله دین الله دین د الله په بدلی ګور نن ګور انسان کی صورت تغییر پیدا کا د انسان شکل وګورا د سړی وګورا او د خزی وګورا د سړی د پاره به خيستا ګیري د سړی به خيستا سنت وی خيستا ګیره به سر به په سړي طریقه په مخ چهره باندې دا د پیغمبر سنتو او هغه به د موټي سره برابر پرې دی او د موټي نه سیوا دا هغه مباح دی بیا د خو هغه خود موټي نه کبم نه او بالکل به کل کینا نو دا شیطان موږ ته هغه طریقه بدل کړه زمړه په مخصوص ګیره پرې دی نو هغه طریقه زمنګ دا شکلونو انوار کړه ها شکل ددو د خستا حسنو په ګیره باندې دی وجنا زاد المسیر لیکلی په تفسیر د سورته بنی اسرائیل باندې ولقد کرمنا بنی آدم تاکي عزت او کلمه اولاد آدم علی السلام ته پس می عزت ورکړي په خستا ګیری صدا په خستا ګیری صدا باللوحاء سلود لرجال د پاره د سلو بګيري د سلو د پاره ګيري دا خایسته دا عزتمندی ده او د زنانو د پاره زوایب دي کونسي دي د زنانو د پاره خایس کونسي دي غټ غټ ویخته ها او د خل او د سلو د پاره ګيره پر هودل دا سره دا عزتمندی ده دا خستواله لري نو خبره بدل شو د خزو د پاره لکه د کالجانو د سکولیانو د سب د پاسا ویخته بس اخوانا سر با کٹ کی او سری اغه مشابه کلو د خزو سرا زکا دا شیطان دور بیمانه ده فلا یغیرون خلق لبیاو یرم دا دور همه مساله خونو سنت دینو گیرا پری خودن سنت طریقه دا داوگورا سنت سنگه دی د ګيري په باره کې احاديث وګوره د علماو اقوال وګوره حديث کې راځي د عبد الله بن عمر روایت دی رضی الله تعالی عنہ بخاری دویم جل 1350 صفه کې ذکر کړي مسلم شریف اول جل یوصل یو کم درشمه صفه کې ذکر کړي نبی علی السلام ویلو خالف المشرکین اوفر اللحا واف الشوارب خالف المشرکین خلاف و قید مشرکین سرا خلاف داد اوفر اللحا گیری پریدی گیری اگدی کئی واف شواربا او بریتان کٹ کئی بخاری و مسلم کے دا روایت راجی دارنگی بل حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئی اگر گنا حدیث تیچ نبی علیہ السلام دا غی بیان کرے رہے ا حدیثنا مخکی یو آیت ده د سورتی حشر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې پیغمبر تاسو ته په کوم سلبان حکم کوي نو پاغه کلک عمل کوي نو پیغمبر حکم نه کړي او فر له دا پیغمبر حکم دی نو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دارنګي بل روا د مسلم شریف کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام خالف المشرکین اعف الشوارب واوف واوفر اللو واوفر اللحاء حاګری وګ دی کې او بریتان کټ کئ دارنګي د ابو هرره روایت دی رضی الله تعالی نو اغم مسلم شریف ذکر کړی جز الشوارب و ارخ اللحاء بریتان کټ کئ او ګری پرې دی دا خلاف د مجوسو دارنګي کله حدیث دی یو حدیث خو نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حکم کړی دی او میرا بیفاء الشوارب و ایفاء اللحیا مسلم شریف کی روایت راضی اول جل یو سل یو کم دیر شمه صفا حکم نبی علیہ السلام کړی بیفاء الشوارب و ایفاء اللحیا په پر خود لود جلو باندې دا رنگی دا ام نم نشویب آغا دا خپل پان پلار نا او آغا ندنی کنا نقل کئیم نوی نبی علیہ السلام و سلام ویلی احف الشوارب و آف اللحا بریتان کٹ کئی او گری پری دی گری پری دی بار بار ہوئی نا حضرت آنس روایت رضی اللہ تعالیٰ نو اغم ذکر کرے دی شر معانی الاسار تو تحاویب دویم جل 333 صفحه کې هغه ذکر کوي احف الشواربا احف الشواربا واف اللحا بریتان کټ کئ سنت کټ کئ او ګری پرې دی ولا تشبه باليهود او مشابهت مکوې د يهودو سره ذکر د يهودو مشابهت دا د يهودو چاغی بگیری کل کړي او غټ غټ بریتان به پرې خود دا څه کار مکوي پیغمبر پاس او سلام وي کله کله دا بوهره را پرواد کې راځي ها بازار دا رواج ذکر کړي دا بوهره راغوي ان اهل الشرک بشک مشرکینو یعفون شواربهم هغه به کټ کول پر خپل بریتان پری خودل بے قل بریتان ویحفون لحاهم او کل کول بے قل گرو لرا نو تاسو سکوئے پیغمبر پاکوئی فخالفوهم تاسو خلافو کئی داغی سرا فعاف اللحا وعاف الشوارب نو گری پری دے او بریتان کٹ کئی اگورا پی ام المومنین زمنګ دو ټولو روحانی مور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کئ چې نبی علیہ السلام ماته ویلو عشر من فطره لزد پیغمبر دو سنتو ندی یو قص الشارب کټ کول د بریتانو دی کمول وایفول و ایفاء اللحیا او پر هودل د ګریری دګری پر هودل سوا کې ستنچا اغازان مسله ده بیا رون واوري ګیرا پر هودل ز صحابو نا نقلی نبی عليه السلام په دې باندې حکم کړي وګړه په دې باندې حکم کړي د حدیث کې راځي دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایتونه وګړه د بی بی عائشہ روایتونه وګړه د حضرت انس روایت وګړه تاریخ ابن جریر دریم جل یو نوی او نوی صفحه کې ذکر کړي تاریخ ابن جریر د یمن د شاهزادګانو چاغا بادشاه د ایران په حکم باندې دوه سپایان لیګلو نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ایران بادشاه وکنه نو هغه دوه سپایان لیګلو مدینی منوره ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پسې د پرد گرفتارولو هغه چرال دواړه په نبی علیہ السلام داخل شو وقد حلقا لحاهما هغه دواړو ګری کل کړي چې ګری کل کړي فکر هن نظر الیهما نبی علیہ السلام ډیر په بده هغه توکته چوی کتری گیری کلکڑی وی نظر مخوالاو ثم اقبل علیهما بیا نبی علیہ السلام را مخا مخشو پاغ دوارو دوارو تیوی ویلکوما من امرکوما بحازا ورکشی تاسو تا دادگیری خرولو چل چا خو دلیدی ویلکوما من امرکوما بهازا ورکشی چا حکم کړی تاسو دوالو تا پدگیری خریلو سرا قالا نواغ دوالو اوی سپایانو امرنا بهازا ربنا اوی دوالو حکم کړی من تا پدی بانی زمنگ رب یعنی یا نیانی کسرا یعنی کسرا زمنگا رب چه کسرا دے زمنگا مشر چه کسرا دے بادشاہ دے منتاغ پتے حکم کرے رہے نبی علیہ السلام و سلام ارتوی لیکن ربی قد امرنی لیکن رب زما حکم کرے ماتا بے ایفا اللحیتی و قص شاربی او زمارم ما ته حکم کړلې په پر خودلو د ګری سره او په کومولو د بریتانو سره پیغمبر پاک یې زمارم خو ما ته په دې حکم کوي چې ګیره پرې دا او زمارم ما ته په دې حکم کوي چې بریتان کټکا او ستاسو رب بادشاہ تاسو ته په دې حکم کوي تاریخ ابن جریر دریم جل او 91 صفحه کې ذکر کړي دارنگی الکامل دیم یسیر دویم جل 146 کم دا ذکر کری دیم انی البدایا و نیاد حافظ ابن کسیر سنورم جل 201 کم اویا کم ذکر کئی دین دا ثابت شوا چه نبی علیہ السلام پا دی منگتا حکم ندے کرے ننرال خلقو گورا یو سلے دا مجوس نراغے حدیث کے رازی مصنف دی ابن ابی شیبہ اتم جل 201 نوی کی دار آواز ذکر کرے رہے یو سلے راگے دمجو سنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا وقد اواغا گیرہ کل کرے وا و اطوال شاربہو و بریتانی بریتانی اکدکڑیو گیرے والے وا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام چا کستو کته دو نو وی ما هاذا داس دي ما هاذا او سړی داس دي چګیره دې کل کړی دا او پرې تان دي وګد کړی دا سړی وی هاذا دیننا دا زمنګ د مجوس دین دې چګیره بکل وی او پرې تان وګد وی قال نبی علیہ الصلات والسلام مرتسوی لكن فی دیننا ان جز الشواربا لیکن زمنګ په دین کې پیغمبر پاک وې دادی چې بریتان بکټ کو مونږه و ان تعفی اللحا او زمنګ په دین کې دادی چې ګیر و فریدو ستاسو په دین کې هو ګیرا کټ کولی او بریتان وګد کولی او زمن په دین کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې دادی ګیرا پر خودلی او بریتان کټکولی مصنف د ابن ابي شيبه اتم جل او 201 کم نوي کې ذکر کړی دی وګورا ګندا احاديث په دې باندې راځي یو حدیث نه دی یو سړی منی نو داغه د پاره یو حدیث هم کافی دی ایو سړی نه منی کداغه د پاره دا ټول کتابونه د دنیا پیش کوي زینم منم یا ساته پدې کې زد نه ده پکار د ګيري خړېلو باندي او د ګيري په کمولو باندي د موټي نه کم سور احاديث راغلي د پیغمبر په قران آیت دلیل ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتو دا وګورا دګری خړېلو پدې باندې تقریبا 50 نقصان ندي علما ذکر کوي زه 50 نقصانونو کې یو څو نقصان نتا اوس تا خیم چې ګیره خړېلو سره 100 نقصانونه انسان ترازی یو دا چې په ګیره خړېلو سره مشابهت د خزو سره راغې ځکه د خزو ګیره شته دویم په ګیره خړېلو سره مشابهت د اندوانو سره راغې دغه د اندوانو په مذهب کې ګیره دا ویښ کنه وې د هندوانو په مذهب کې ګیره خړیل دا فرض دی. څنګه مولانا عبید الله رحمه الله په خپل کتاب تحفه الهند کې د هندوانو په عقیده کې لیکلي دي چې د هندوانو په مذهب کې ګیره خړیل دا سړي فرض دی. منګم ګوره فرض کړی دا څه ده کنه چرته یو نیم سړی قبایلو سره یا د دین سره چې کم واقفي نو هغه ګیره فریدي او چې نه هنو ګیره پر خودون کې په دې خلکو کې ډېر عجیب او غریب ګڼل شي ځکه اکثر د خلکو ګیره نه چې دا یو نیم پکې ګیره سلورم دریم نقصان دا دی چې ګیره خړېلو سره مشابهت د قوم د نسواراو سره راځي د مجوسو سره راځي. سلورم ګیره خړېل مشابهت د قوم د لوط علی السلام د غونډګر کو سره راځي او غونډګر خلکو د لوط علی السلام قوم اولم به ابتدا د ګیره خړېلو دا د چانه شروع شوی و د حضرت لوط علی السلام د قوم نه د لوط علی السلام د قوم نه شروع شوی و. دارنګي د ګیره خړېلو عادت پدیبانی د مسلم او د غیر مسلم هغه فرق کی شپږم فرق دا دی چې د بابا آدم نواله د بابا آدم نه چواله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو پیغمبرانو ګیری وی سوچ ګیره کلی دا د ټولو انبیای علیه صلاتو و سلام عملا خلاف کړي داغه مخالفت کوي. اوم دا چې سو ګیره کلی د ټولو اولیاء الله ګیری وي سوره اولیاء چې تیر شوی دی په مخ د زمکه هغه صوفیان خلکو نو چې سو ګیره کلی د ټولو اولیاء الله سکي عملا مخالفت کوي. آسی من اولیاء منو الکه ته چې ولی منی نه ته د ولی خبره منی و یو لیا دینه منی یو لیکه تو خود سر نکلین شو که ته وی زو ولی مانی ما زو پیغمبر مانم صحابی مانم ما. دارنگی سو چی گیره کلی آغا دو طول سالحینو دو شهاداو نمخالفت که سوره پاسه که وی آغا تکینا پاسه که تکینا شبا پاسه پاسه تکینا شبا ساده دلیره که پاسه پاسه دنه پاسه ازه کې نه پاس زما تاسو کله څه کته شي پاتې کیږي پاسال تک نه ما هم ګر څه تک نه نو خوب لا راغله لا ناس نه په خوبونو د شروع کړی دا سوره چه کم خلق گیری کلی اتم آغا دو طولو صالحینو دو شهداو آغای خلاف که سوره صالحین نیکان او شهدا چه کم خلقونو داغی پا مخبانی گیری وی دارنگی اتم نهم چه نبی علیه صلات و سلام حکم کرده چه واف اللحا گیری پریده گیری اگده که بریدان کٹ که نو سوک چې ګیره کلی د پیغمبر پاک صریحی د حکم نه مخالفت کوي. پیغمبر پاک حکم کړي جواف اللحا اوفر اللحا ګری پریدي ګری وګدي کوي او دې ګیره نه پریدي ګیره کټ کوي نو دې د پیغمبر د حکم نه صراحتا انکار کوي او چې د پیغمبر د حکم او د الله د حکم نه انکار کوي الله وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا كلو اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداریو کوي دا الله او تابعداریو کوي دا پیغمبر ته هوته تابعداری کې پیغمبر پاک وي خلاف د مجوسو کوي ته خلاف نه کوي دو ومياس الله او څوک چې دا الله او پیغمبر خلاف کوي وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ لَزَيْرِ اما مولی مسلمه کنه رو را چې ته دا سنت دی و دا پیغمبر لسم دا څوک چې ګیره کلکې نو دا پیغمبر آغا بهترین سنت دا پیغمبر پاک په مخ مبارک چیو کرشیوی ویختا کرشیوی نکان کرشیوی اعذابا دفن کولو حکم پیغمبر پاک کرده چاغا با دفن کیگی نو دا مخ مبارک دا چهره چه کم ویخته ده نو آغا کتا غرزیگی خلق پی گرزی اغه ډیرانونو کې ورځيږي اغه په نالو کې ورځيږي نو دا بل سپکواله راي تاسو دا کنه نه تا له خواغه خخې ویخته نه چستا ګیره کل کې نو کته په پوکه د لګزار کې چستا ګیره کل کې نو اغه چې دا نالو په ډیرانونو گزار کې دا خلاف شو ګورا دا الله د حکم او د پیغمبر د حکم خلاف ورزي شو داغه صفا او ویخته توهین او سپکواله وشو بلا کم ویخته چې د نبی علی صلوات و سلام د خپو ته لاندې رال نو دا د نبی علی سلام د سنتو سره توهین دی کنه دا د نبی علی سلام د سنتو یو سنت دی په مخ مبارک باندې او هغه تا خپو کې گزار کړه تا ډیران کې گزار تا دا خو دا توهین وکا دارنګې چې سو ګیره کلی نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو نه محروم شو لکه حدیث کې راځي چې کله یو سړی اودس کوي نو هغه په ګیره کې څه کوي خلال کوي خلال د ګیره دا سره سنت دی نو چستا ګیره نه نو د سنتو نه محروم شو کنه دا رنګي منګز وحل په ګیره کې دا اودس نه روستو دا سری دا سنت دی نو چستا ګیره نه نو دغه نه نه دغه سنت دارنګي کله کله ضرورت راغې نو ګیره د ګیره ویخته خلق سکی سرکې هم دا مستحب دی داغه مستحب هم نه لار دارنګي اغه ګیره ها خرون کې دارنګي اغه ته فاسق ویل شي او د فاسق گواہی په شره کې معتبر نه ده نو په ګیره خړېلو سره ته فاسق وکړځي دی روڑا د فاسقانو کشمیر شوی دارنگی دی گیری خرون که اگورا دی گیری کلکون که بخپل فسق بانسه که اظهار که او گناه هم خرق و تخکارا که چما لوی گناه کرده سوک چی گیره کلی ناغا بخپل ناکاروال بانسه که خپل ناکاروال خلق و تخکارا که چیز دورا ناکاری ما چما د پیغمبر سنتو ختم کړی دي او پاغي باني ګنا باني اظهارم کوي ښکارواله بللا چې څوک ګیره کلی نو دې نه یې سره راشي کنه او نه یې ته وي الک څوکم ها زما جامت وکړه یعنی اغه نه یې ته حکم په فسق باندې کوي په فسق کولو باندې حکم چاته کوي نائی دا چه ما نا فاسق جوڑ کا ما نا سجوڑ کا نو حکم په فسق بانے کئی او دا فسق بانے حکم کول دام یو جدا گنا دا بلا اتلسم گنا چه دی فسق کولو گیر خریلو باندے دے سور کئی پیسے اور کئی اجرت رو کئی کنے پنزوش پیتا ہو یا روپے اور کئی بعضو کی سنخ لی بعضو کی پنزوش سخ لی نو هغه پیسې چې کمی تا هغه له ورکړې نو تا په فسق او په ګناه باندې هغه له پیسې ورکړې او قران کې الله سوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان امداد کوي تاسو د یو بل په نیکه یو په تقوا باندې او امداد مکوي تاسو د یو بل علی الاسم والعدوان په ګناه او په زیاتی باندې نو دا خطا امداد هغه سره پسو کو په ګنا باندې وک ظلم او زیاته دی وک دا رنګ نل سم ګنا هغه حرام مال د خورلو تا د پاره ورک هغه مال تا غټلې او په هغه صحیح طریقه نو هغه تا په غلطه طریقه باندې ورک او بل چې دا مال کمایل هم حرام کړه هغه له پکار داو چې په صحیح طریقه پیسې غټلې وي نو هغه کمایوم تا دا غسکړه غلط اکړه خپل مال دم بیزه ولګاو او ل او شلم حکمدارې چې د تبذیر نه قران من کړی دا ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین بلا تبذر تبذیرا بیزه مال ملګو بیزه مال لګول صدا دغه بیزه مال لګون کی فضل خرچ کون کی داد شیطانانو نه دی نو دا تا مال بیزه ولګا نو د پدی ګناه کې د شیطان صدا ملګری شوی رور شو صدا یوشتمه ګناه د ګیرا خړون کې خپل مال ضایع کړي ګیرا خړون کې خپل وخت ضایع کړي چې څورو وخت د پدی ګیره باندې لګیدو نو دا وخت په ګناه باندې ولګاو یا 10 منټه یا 15 منټه یا 10 منټه دا وخت په څه کې تیریږي په ګناه کې آ چې څوک د ګیره کلکې نو دا وخت په ګناه کې ولګاو دا بل ګناه شو دارنګي وخت په نیکی کې لګول پکار دی او دغه وخت کې د نیکی نه محروم شو دا بل ګناه ها او د نهایي وخت هم سکه هغه چې څوک د ګره کلی نو هغه وخت هم سو ګرځاو زایک او خپلم دا وخت کې نیکیو نکړه او هغه هم د نیکی نه محروم کیه یا کولا کنو کولا خو تا هم محروم کړه په دا واکه کنه دارنګي سلیریشتم نقصان داده چې څوک ګیره کلی ناغه خاص چې د پیغمبر طریقه وا ناغه پس بدل کو په قباحت باندې په ناکاروالی باندې فل یغیرن خلق الله ا دله هغه تخلیقی بدل کو دارنګي او پاغه خاص باندې ده خفو پاغه ګیره پر خودل ولکه ګیره می غټه شوی دی وی زنده زنګلی ښکاری چې ګیره معمولی مغټه شي وې دا زنګلی مچ ګیره کل کی وې خسته شو نو هغه سنت طریقه باندې د تزان بدرنګ ښکاری دا او پاغه د شیطان په طریقه د لزان ښکاری خستار دا بل ګناه ضروره شیطان خوشاله کو او الله پیغمبر خفه کو دارنګي شپږشتمه ګناه چې کله یو انسان ګیره کل کی نو هغه ګیره کلون کې شیشې ته ودرېږي ها وګوره چې زه خسته شوم دا بل ګناه ده هغه خسته شکل چې د پیغمبر شکل او هغه په څه بدل کا د شیطان په شکل باندې نو هغه او ته خخ کاره شو او هغه خسته او ته بدرخ کاره شو دا بل ګناه ده اتوشتمه اوشتمه گناه گیره کلون که عموماً چه سو گیره کلی نو اغا تا اغا نگیری والا اغا گیری والا سخ کاری بد گنی گیری والا پور مالا ویده گیره دی پری خوده را یعنی زما خونشتا اوستاشتا نو اغا تا بد گوری چه گیره نو اغا تا سو گوری بد گوری اتوشتمه گناه چې سو ګیره کلی او د چا ګیره ده نو داغه په باره کې هڅوي کسی بیانې کہانیانې بیانې وګوره ته مړه ته وګوره د فلانی ګیره ودای کړی ودای کړی سره د ګیره دای کول داغه کې سره د ګیره نه وي دا رنګي دیر شمه ګنا چې سو ګیره کلی نو هغه چې د چا ګیره دی هغه پورې خان دی او ګيري والو سره تشبيه د چيلو ور کوي وې د چيلم ګيره ده د سکانو مور کوي وې د سکانو ګيري د سړي ګيره خو د سکانو مو وې په سک باندې وې کنه وې د سک یان د دو مشابهت د سکانو سره ور کوي د دو مشابهت د چا سره ور کوي دا ګيري والا د چا د چيلو سره ما خپل دې نو ورې دي مې مال ګيره خو سکانو ده ګيره خو د چيلو دی وې ایواز په ګیره کان کې تشبیه ور کوي د غلطو سوزونو دارنګي دیرشمه یو دیرشمه ګنام سنت د پیغمبر هغه پور استهزاء کوي حالان کې د ټولو پیغمبرانو د ټولو اولیاءو د ټولو صوفیاءو د نیکانو خلقو توهین کوي او استهزاء هم غي پوره کوي سوره پیغمبران چودا غي ګيري وي سوره نیکان بندگان اولیاء صوفیا دا غي ټول سووي ګيري وي نو دا غي پوره استهزاء ده دو دیر شمه ګنا غیر قومونه چې کوم غیر قومونه دي نو هغه د ګيري والو پسې په زبان باندې ډېر بدبدو الفاظ هغه وي دا لنګي هغه د ګيري والا سړی لغون د شرم او حیام کوي په بازو وختونو کې د دې ګيري له حزم کوي او چې د چا ګيري نه او خو اسم هغه بالکل شرم او حیا نه کوي وې زما اسم ګيري نشته نو خوږي نو د ګيري او بارال ډیر نقصان ده دي سوچ ګیره کلی نو آغا شهادت ناقابل اعتبار ده تا گواہی به نقبلیږي چې سو ګیره کلی هغه بان نشي ویلي چې سو ګیره کلی هغه اقامت نشي کوله سو ګیره کلی د موټی نه کمای هغه امامت نشي کوله د سو نقصان نشو ده فاسق ده او د فاسق امامت اذان او اقامت سره حرام ده مکروه تحریمی ده حرام ده نو ده دی وجنا اغا ده جمعی مون نشی کوله اغا ده اختر مون نشی کوله نو ده سو نقصاونا پده اکرالن اللہ ده منگا توفیق را کی زمنگ ده نوجوانان و تفقیر ده اللہ توفیق ور کی چه خسته خسته گیری پری دی او ده اغای پزلونو کیری ده شیطان اغا وسوسی راسخی کی گینا دارنګې نورو نورم د دې ډې نقصان نه دي علما د دې ډې نقصان نه بیانې او نو دا مشابهت کوي فلا یغیرن خلق الله دی بد الله دین بدلی ها د الله دین بدلولو سره بیا سره په خو بد نه پويږي چې زه کم طرف تلار شم او کومه طریقه خدا او کومه خانه ده دی وجنا په کار دادی چمنګه په اتباع پیغمبر باندې کلک شو علما وګورا حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نبی عليه الله لعنت وره چاغا ځان مشابه کوي هغه مشابه کوونکی د سړو د خود سره سړي ویو د خود سره مشابهات پیدا کوي او لعنت ویلی دی الله د پاغ خوزو چا غزان مشابه کئی ده سلو سرا لعنت پی نبی علیہ السلام ویلی لعنت پی الله ویلی دی منگ با کار نکو چا غ سبب ده لعنتو نگرزی نن زمنگا حالتو نو گورا او چې پلار گیره کلی نو آغازوی تا ویلی شی چه تا گیره پریدا او تا وی پلارا ابو تا چه گیره کلی یوی بچی گیره پریدا نو آغازوی تا وی ابو زوخو با پریدا و خدا تی چه کلی نو په کار دادی چې دا سکار باندې کو چې موږ لا بچې پاغي کی همخه تداجی او زموږ د دین د پاره رکاوټ جوړیږي د علماو په دې باندې اقوال دارنګي ما ګن احادیث په دې باندې وخودل د فقهاو په دې باندې اقوال وګورا رشید احمد گنگوی رحمه الله فتاوا کلی کلی دی رشید احمد گنگوی فتاوا رشیدیہ کړه چا سره 483 صفو کته شي 483 صفه کې هغه څه ویلي دالی ایک مش سے کم رکھنا منع ہے گرا دیو موټی نه کم ساتل من دی اور ایک مشت سے زائد کو اگر کاٹ دیوے درست ہے کده یو موټی نه سیوای گا کټ کې نو هغه صحیح ده خود یو موٹی نبک کم نساتے دارنگی حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمه اللہ دار کتاب دے امداد الفتاوہ سلورم جل 223 صفحہ کی آغاز ذکر کئی ڈالی رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے گر ساتل واجب دی او دو موٹی نا زیاد زو موٹی نا کم ساتل سری دا حرام دی د موټی نه کمول ځکه نبی علیہ السلام حکم کړی دی چې اوفر اللحا مفتی اعظم د دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمه الله عزیز الفتاوا 202 صفه کې لري داری کا منڈوانا اور کتروانا جبکہ قبضہ سے زائد نہ حرام ہے دگیری خریل دگیری کٹکول چه دا موٹی نا حکم وی نداسی دا حرام دی رو را بیاوی قبضہ سے کم ڈالی کو کتروانا یا منڈوات آئے تو وہ فاسق ہے اور فاسق کی امامت مکروح تحریمی ہے بعض خالق معمولی زنڈے پری دی اتراو وقت پارا او امامت کے معمولی زنڈے چه دا موٹی نا کم ای نداغو امامت حرام دے عزیز الفتاوا عزیز الرحمن مفتی عزیز الرحمن رحم اللہ علیہ کلی دیخوا دارنگی مفتی اعظم دے ہندوستان مولانا کفایت اللہ کفایت المفتی نہم جل 166 صفحہ کیلی کی ڈالی کتروانا یا منڈوانا حرام ہے گیرہ خریل یا گیرہ کٹکول حرام دی دے موٹی نکم کتروانے سے یہ مراد ہے د کټکول ندا مراد دی کې اتنی کتروائے کې ایک مشت سے کم رہ جائے دوره کټ کی چې د یو موټی نه کم وي د یو موټی نه کم ساتل دا صرف د یو موټی نه کم ساتل ایک مشت کی مقدار حدیث سے ثابت دی د یو موټی په مقدار د حدیث نه ثابت دی دارنګي مفتی اعظم د پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی امداد المفتین 990 صفحه کې غلی کی لیکن آن حضرت صلی الله علیه وسلم اور پوری جماعت صحابه او تابعین میں کسی ایک سے کسی ایک وقت بھی یہ منقول نہیں کہ چار انگوش سے نیچے ڈالی کو کٹوایا ہو الغرض احادیث صحیحہ سے تو یہی ثابت ہوا کہ ڈالی بالکل نہ کٹوائے جائے چھ گیرو بالکل نہ کٹ گئے لیکن صحابہ کرام کے تعامل سے اتنا ثابت ہوا کہ اس کی مراد یہ کہ ایک مشت سے نیچے نہ کٹوائے دیو موٹی نہ با ہاں کم نہ کٹ کے دیو موٹی نہ اس سے زائد ہو تو کٹوانے میں مزائقہ نہیں ہاں کہ زائد سے نقصان نشتا دارنگی مفتی رشید احمد لدیانی رحم اللہ د کراچی آغا لکلی دی آسن فتاوا دریم جل 260 صفحہ کلی کی ڈالی قبضہ سے کم کرنا حرام ہے گرا دموٹی نہ کم ساتل حرام دی بلکہ یہ دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی بدتر ہے او داد نور لوی گناہوں نمسلا ناکار گناہ دا اس لیے کہ اس کے علانیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دینی اسلام کی کلی توہین ہے دی وجنا چیز دی پخکارا کو دیو دو وجنا دا چی پا مخ بیانی گیرہ کر شوی دا پا دی کہ دینی اسلام حکارت توہین دے چی ما دینی اسلام سپکوالے کرے اور اللہ اور رسول سے بغاوت کا اظہار و اعلان ہے او پدی کی دا اللہ دا پیغمبرنا دا بغاوت اظہار او اعلان دے چما دا اللہ دا پیغمبر نسا کرے رے بغاوت کرے رے اسی لیے حضرات فقہاء رحمہ اللہ نے فیصلہ تحریر فرمائے کہ جو شخص رمضان میں علانیہ کائے پیے وہ واجب القتل ہے لیکن سنگچی پر رمضان کی یو صلح کاراس کل او خوراک کئی سکل کئی اخکاراو خلقو تو گوری او روجہ دا نو دا سڑے سڑے واجب القتل لے کیونکہ ویو کل طور پر شریعت کی مخالفت کر رہا ہے زکا چاہ اخکارت طریقے با نشیر سکئی دا شریعت او دا دین اسلام مخالفت کئی چاہ خلق روجی نیشہ دے روجی خوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی معافن الا المجاہرین میری پوری امت لائق عفو ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں دیکھ کارک گناہ کئے فمخ بانے دیکھ کارک گناہ دا نو دے دے معافی لائق نرے دادو رہ کارک گناہ دا چھ دے حج لتنے نو ام دے دے گناہ نرے کتواف کئی نو ام گناہ دا کذکر کئی نو ام گناہ کرے کقرآن تناستی گرے کلکر نو ام گناہ دا که پا مونز کولا لنو هم گناه ده ده هر وقت پا گناه گناه که دوم فرق یہ ہے کہ دوسرے گناہ کسی خاص وقت میں ہوتا ہے اور نور گناہوں پر یو خاص وقت کے خلق کئی لیکن شراب دی یوزے کی اس کا یوزے نا دا یوزے کی ہو کا بے ار وقت ہونے کی گنا پر یوزے کی پردے کی او دا مگر ڈالی کٹانے کا گناہ ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے او دا گری دا کٹکون گناہ ہر وقت دسرا لگے دلی گناہ دا سو رہا ہو تو بھی گناہ ساتھ ہے کدے او دینو ہم گناہ دسرا دا حتیٰ کہ نماز وغیرہ عبادت میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہے کدے منس کئی روجن سی حج کئی عمرہ کئی نیکی کئی ارجو کار سے کئی خودے پو ہاں دی گناہ کے سرے مبتلا دے قوم لوط کے اسباب عذاب میں ڈالی کٹانا بھی ہے دا قوم لوط دا عذاب یو سبب داو چاہی گری سکڑی وی گری کٹ کڑی وی دیو جنا غرض یہ کہ ڈالی کٹانے یا منڈانے والا فاسق ہے اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے اور فاسق امامت حرام دے اس لیے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں دا سے سرے با امام نہ جوڑے چداغ گیرا دموٹینا کمئی دارنگی مفتی اعظم دا علوم دیوبن مفتی محمود الحسن گنگوی رحمه الله فتاوا محمودیہ شپالسم جل 227 صفحہ کی لکھی جو بال ڈالی کا جز ہو ان کو ایک مشت تک پہنچنے سے پہلے کٹوانا اور منڈوانا جائز نہیں کم چد گری اسرا آگا دیو موٹی پوری حدسول او دیو موٹی نمخ کے کٹکول او او خریل موٹی نو مخ کی خریل او کٹکول سری جائز نہیں او که امام دا سے کئی اس کی امامت مکروہ ہے او که امام دا سے کئی دا غی امامت سرے مکروہ دے داری ایک موٹی رکھی جائے جب تک ایک موٹی نو ہو جائے کٹوانا درست نہیں جو مقدار فتح محمود یری کری دارنگ نورم لی کری دی انو منگل پکار دا دی چمنګا دا خستا شکل ول من خرابو دیو جنا خیر الفتاوا دویم جل 371 صفحه کې لیکي خیر المدارس چې کوم جامعہ ده ملتان مفتی محمد انور صاحب لیکلی دی ایک مشت ڈالی رکھنا ضروری ہے اس سے کم رکھنا یا منڈانا ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنے والا گناہگار اور فاسق ہے ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے اگر اتفاقاً کوئی نماز پڑھ لی تو ہو جائے گا اتفاقاً نذیر منیم راجی وہ مستقل امام میں نہ جوڑے رو رہا دارنگی مفتی عبدالرحیم لاچپوری داغا فتاوہ رحیمیہ فتاوہ رحیمیہ کی اغلی کری دی فتاوہ رحیمیہ شپگم جل 236 صفحہ کی اغلی کی مردوں کے لیے ڈالی رکھنا واجب ہے د سلو د پاره ګیره ساتل صدا واجب ده او اس کی مقدار شری ایک قبضا یعنی ایک مشت اے یو موټه ڈالی رکھنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقہ سنتی مستمره ہے دا د ټولو انبیاء علیہ السلام متفقہ سنت دی همیشه اسلامی اور قومی شعار بھی ہے اسلام او د قوم شعار هم دی شرافت او بزرگی کی علامت ہے د شرافت او د بزرگی نخ هم دا چھوٹے اور بڑے میں امتیاز و فرق کرنے والی ہے د لوی او د غټ د فرق کولو والم د کنه د ماشومانو نیو د غټ وی اسی سے مردانہ شکل کی تکمیل اور صورت نورانی ہوتی ہے د دینا د سړی شکل پرواله او صورت د نور معلومیږي آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطر سے تعبیر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈالی رکھنے کا تاکید حکم فرمایا ہے لہذا ڈالی رکھنا واجب اور ضروری ہے منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس پر امت کا اجماع ہے پدید امت صدا اجماع دا او محلاد ابن حزم اغلی کلی دی چې ګیرا ها اتفاق د علماو دی چې ګیرا کټکول دا حرام دی به اتفاق الامه. او دارنګي فتاوا د حرمین هم لیکلی دی چې په اتفاق د علماو ګیرا خریل دا سری دا حرام دی او فرض د ګیرا پر خودل. نو په کار دا دی چې دا منګه ځکه نه کو چې خلاف سنت هم راځي د الله د حکمونو خلاف هم راځي. فلا یغیرن خلق الله وزدار چا خپل خو خره بل حالن ددا چې الله حکم کړي چې کوم ځای کې ګناه کیږي د ګناه ځای ته قتل ګناه دی. په مخ باندې ګناه شوی هغه مخ ته قتل سره ګناه دی. چې کوم ځای کې ده خخ شو او په کوم ځای کې ګناه شوی دا نو په هغه ځای د الله رحمت بند شو. نو ستا په مخ باندې په چهره باندې د الله رحمت بند دی ستا مخ ته قتل خنډ دی. مقصد دا دی ګناه ځای ته قتل ګناه دی. او چې په کوم ځای ګناه وشو نو په هغه ځای د الله رحمت بند دی. اوس څه سوچ وکړو؟ فلا یغیرن خلق الله خامخا بدلی بدی دین د الله. او توله تفسیر کې بیا موږ نورم تفسیر کوو. و مَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِن دُونِ اللَّهِ چاچونو شیطان ولیان دوز به د الله نه تا کې تاوان جو پتاوان کار سرا یعیدهم وعده کې شیطان د دې صدا و یمنی. بعض خلک سه معمولی په مخ باندې سه زونډه یا معمولی سه پر دې ما ګیره پرې هودا ګیره پرې خودن نه دی چې د موټی نه کمای نو خړل او دا یو صدا د علما ذکر کوي. وما يعدهم الشيطان الا غرورا وعدنه کې دې سره شیطان مگر ددو کې اولایک نو دا کسان زیداغه دې جانم ولا یجدون عنها محیسا او ابن ممیدے د دې جانم نه محیسا زید اولدو زید اخلاصي. اغه آیات ترجمه لفظی